Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabının 8. söz içerisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bir yerde kalmıştık. Ve o ejderha ise, yani kuyunun altında bizi bekleyen, ağzını açmış ejderha ise, timsah ise, ahiret yolu, kabir ağzı, ahiret yolu ve uhrevi revaklardır. Ahiretin yoludur. O ağız mümin için zindandan bahçeye açılan bir kapıdır. Fakat inançsız adam için öyle değil. O, her zaman insanı yutmak için bekleyen bir ejderha ağzıdır. Ve inançsız adam, her an ölümün ağzına düşmekten, düşme korkusuyla ıstırap çeken adamdır. Aklı çalışıyor, kafası çalışıyor, ömrün geçtiğini görüyor. Gençlik terk edip gitmiş ve artık yaşlılık gelip çatmış. Ve bir adam bu durumda inançsızsa, dünyanın bütün güzelliklerini, ilgili olduğu, alakadar olduğu her şeyi terk edip gitmenin tam ucundaysa ne kadar acı gelir dünyadan ayrılmak. Ejderha ağzına düşer gibi. Evet, bir de bir takım haşereler, böcekler, bir şeyler görmüşlerdi kuyuda. Onlar da dünyevi musibetlerdir. Fakat mümin için dünya musibetleri, dünyada başına gelen bazı musibetler, gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ilahi ikazlardır. Hatta bazen iltifat-ı rahmaniye hükmündedir. Yani Rahman'ın iltifatıdır. Bizi ikaz etmesi, uyarması ve bizi doğru yola davet etmesi rahmani bir ikaz, rahmani bir lütuftur. Öyle anlamak lazım. Bir salih kardeşim, bir salih ağabeyim, güzel mümin, hala sağdır. Allah selamet versin. Hasta olduğu zaman, grip olduğu zaman hastalığa şöyle söylediğini bana anlattı. Ey grip derim ben hastalığa, hoş geldin. Madem Rabbim seni bana gönderdi bir müddet beni imtihan için, hoş geldin, safa geldin. Ey musibet, ey hastalık, hoş geldin. Göreceksin ki ben sana güzel ikramlar edeceğim. Limonlu ıhlamurlar pişireceğim. İlaçlar içireceğim. Senden hiç şikayet etmeyeceğim. Bir hafta, 15 gün, bir ay, neyse, ne kadar bende misafir kalırsan, sen de benden hiç şikayet işitmeyeceksin. Seni güzel bir misafir gibi ağırlayıp, ayrılma vaktin geldiği zaman da seni ben güzelce uğurlayacağım. Musibete karşı, hastalığa karşı böyle bakıyor, böyle diyordu. Hatta onun 80 yaşından ileride yaşlı bir annesi vardı. Ona hizmet ediyordu. Felçli sayılır bir hanımı vardı. Ona hizmet ediyordu. Onun hanımı evin işini göremiyordu, yemek pişiremiyordu. O muhterem insan, o muhterem mümin yemeği de kendisi pişiriyor. Yemeği hazırlıyor, pişiriyor. Evi temizliyor. Çamaşır yıkıyor. Çocuklarına bakıyor. Çocukları içerisinde tamamen hizmete muhtaç, yemesi, içmesi, temizliği, hizmete muhtaç, hasta bir çocuğu da vardı. Ona hizmet ediyordu. Ve bunun yanında ineği vardı, tavşanları vardı. Onlara da hizmet ediyordu. Bahçesi vardı, ağaçları vardı, onlara da hizmet ediyordu. Ve bütün bunların üzerinde bir de evini güzel bir medrese, güzel bir dershane haline getirmiş. Orada akşamları kendini ziyarete gelen şehir halkına, arkadaşlarına, dostlarına sohbetler ediyor. İman dersleri yapıyor, hazırlıyor, okuyor, anlatıyor ve onlara da çay pişiriyordu. Ve bu güzel insan her şey için şöyle diyordu: Allah bana bu kadar hizmet edeceğim, hizmet etmem gereken şartlar hazırlamış. Ben bunlardan şikayetçi değilim. Bütün bunlar benim için sevap kapısıdır. Hem beni memnun ediyor, ben de layık olan, uygun olan, Rabbimin razı olacağı bir şekilde amel edip onun rızasını kazanmaya çalışıyorum bunlarla. Çocuklarıma hizmet ediyor, sevap kazanıyorum. Hanımıma hizmet ediyor, sevap kazanıyorum. Anneme hizmet ediyor, sevap kazanıyorum. O hasta, her şeyine benim bakmam gereken evladıma hizmet ediyor, sevap kazanıyorum. Hayvanlarım var, onlara bakıp sevap kazanıyorum. Ağaçlarım var, onlara bakıp sevap kazanıyorum. Ey en küçük bir şeyden şikayet edenler! Siz nasıl bana yetişeceksiniz ahirette? Rabbim bana böyle sevap kapıları açmış. Siz de öyle baksanıza, başınıza gelen musibetten şikayet etme yerine, Allah nazarıyla bakın, Kur'an nazarıyla bakın. Risale-i Nurlar, Kur'an'ın bakış açısını, Kur'an'ın gösterdiği şekli, hakikatin yüzünü apaçık gören ve gösteren kitaptır, kitaplardır. Risale-i Nur'un bakış açısıyla bakın. O zaman hayatınızdan şikayet etmezsiniz. Haşa, Allah'tan şikayet etmezsiniz. Hayattan şikayet etmenin aslında gerçek manası Allah'tan şikayettir. Allah muhafaza etsin. O duruma düşürmesin. Amin. Üstad Bediüzzaman Hazretleri hayatı boyunca hep dinine, milletine, insanlığa hizmet düşündü. Hizmetten başka, iyilikten başka bir şey düşünmedi. Kendi milletinin istikbalini düşündü. İnsanları selamete çıkarma yollarını araştırdı. Hem de çok güzel yollar gösterdi. Ama onu anlamak istemeyenler ona çok zulmettiler. Şehir şehir sürgünlere gönderdiler, mahkemelere, hapislere gönderdiler. Ama Üstad Bediüzzaman kendisine zulmeden insanlara kötü gözle bakmadı. Onlardan şikayet etmedi. Aksine şöyle dedi: Onlar beni tam ihlasa sevk etmek için çalışıyorlar. Hiçbir şeyi, hiçbir dünyevi menfaati, hatta bir küçük istirahati bile hizmetime alet etmemek için, yani hizmetimi bunlara alet etmemek için beni adeta ikaz ediyorlar. Ve bu bana zulmeden insanlar adeta şöyle diyorlar: Ey Said, sen dinine hizmetle görevli bir insansın. Milletine hizmet etmek için çabalayan bir insansın. Senin şöyle bir sıkıntılı zamanda, şöyle herkesin hizmete muhtaç olduğu bir anda istirahate ihtiyacın yok. Bağa bahçeye çıkıp bir gölgelenmeye, çay içmeye bile hemen hemen senin hakkın yok. Böyle anlıyor üstad kendisine zulmedenleri. Çünkü bir gün onu sevenlerden birisi at getirdi, birisi araba ve atı arabayı birleştirip bir bahçeye gittiler. Orada da ders okudular, namaz kıldılar. Çok kısa bir istirahat vakti tanıdılar kendilerine. Ama bu kadar masum bir şeyden dolayı onlar karakolda isticvaba, yani soruya, suale davet edildiler. Sorgulandılar. Ama üstad, bu kadar zulüm olan, bu kadar haksızlık olan şeylere karşı kimseyi suçlamadı. Aksine bundan güzel dersler çıkardı. İşte onun bakış açısı. Onun takipçisi olan muhterem zat da şöyle diyor: kader bizi en zor şartlarda yoğurdu, ta ki biz granit gibi sağlam olalım. İmanda, ahlakta, Allah'ın rızasını aramakta o kadar fedakar olalım. O yolda her şeyi hiçe sayarak yaşayalım. Bizi böyle sağlamlaştırmak için Allah bizi zor şartlarda yoğuruyor. Böyle zor şartlarda yoğrulan, yetişen insanlar dünyanın neresine gitseler oralarda güzel hizmetler yapabilirler. Öyleyse sıkıntılı şartlarda müminlerin yaşamaları adeta bir okuldur, bir mekteptir onlar için. Böyle değerlendirmek lazım. Hayat şartlarını, hizmet şartlarını ne peygamberler şikayet konusu ederler, ne de onların yolundan giden salih insanlar. Ne hayattan, ne hizmet şartlarından şikayet etmezler. Ne de arkadaşlarından, dostlarından şikayet etmezler. Çünkü şikayet yanlış bir yoldur. Yapılması gereken nedir? Müslümanca yaşarken, hizmet ederken karşımıza çıkan her problem, şikayet edelim diye karşımıza çıkmış değildir. Aksine her problem çözülmek için vardır. Güzel bir bakış açısıyla o problemler hayra döndürülebilir. Makul bir çözüm bulunabilir. Problemlere takılıp kalmak ve yıllarca ondan şikayet ederek ömür tüketmek doğru değildir. Şikayet konularını, problemleri Allah için atlayıp geçeceksiniz. Nasıl ki öğrenciler matematik problemi çözerlerken problemlerden şikayet etmezler. Önlerindeki matematik problemleri, fizik problemleri çözülmek için vardır. Çöze çöze ilerlerler ve çok şey öğrenirler. Hayat da böyledir. Üstad Bediüzzaman bize güzel bakış açısı öğretiyor. Olayları çok güzel değerlendirmemizi öğretiyor. Büyük rehberler bize bunları öğretiyorlar. Şimdi tabiata, hayata bakıyoruz. Hani misalde, örnekte, kuyunun içerisinde bir ağaç vardı. O ağaca yapışıp dallarındaki çeşitli meyvelere bakmıştık. Şimdi bu nedir? Bir ağacın dalında çeşitli meyvelerin yetişmesi ne anlama gelir? Toprağa bakın. Toprak, hepimizin basit gördüğü toprak deyip geçtiği toprak, kaç çeşit meyve yetiştiriyor, ona bakın. Sayısını bile bilemeyeceğimiz kadar binlerce, belki milyonlarca çeşit bitkiler yetiştiriyor, meyveler yetiştiriyor o toprak. Onlara analık ediyor. Gökten süt gibi, anne sütü gibi yağmur iniyor. Yerdeki bitkileri, tohumları beslemek için. Basit bir topraktan, basit bir yemekten beyin yaratmak, insan beynini, insan gözünü, insan saçını, mideyi yaratmak, el ayak yaratmak, sonra bütün canlı varlıkları ayrı ayrı hep topraktan yaratmak, toprağın içindeki maddelerden yaratmak, cansız maddelerden canlı varlıklar yaratmak. İşte bir tek şeyden çok çeşitli varlıklar yapmak, bu Allah'ın işidir. Sonra çok renkli, çok değişik, çok farklı meyveleri, mahsulleri, insanları, canlıları döndürüp tekrar toprak yapmak. Yine o gücü, kuvveti, her şeye yeten, Zat-ı Ahad Samet olan, Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Allah'ın mührüdür, özel mührüdür bu. Hiç kimse eline toprak alıp, eline aldığı toprağı canlı bir varlığa dönüştüremez. Ama kudret elidir, Allah'ın kudret elidir ki, eline toprağı alır ve türlü türlü canlı varlıklara dönüştürür. Evet. Bir şeyi her şey yapmak ve her şeyi döndürüp tekrar bir şey yapmak. Her şeyin yaratıcısı olan Kadir-i Külli Şey'e mahsus bir mühürdür, bir imzadır, bir ayettir. Bunu görmek lazım. Eğer Allah'ı bulursak, Allah dersek, Ya Allah dersek, La ilahe illallah dersek, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum der, bunların hakikatini anlarsak, ejderha ağzı gibi bizi bekleyen kabir kapısı bir güzel bahçenin kapısına dönüşür. Ehli dalalet için kabir, yani iman etmeyenler, hakikati görmeyenler için kabir bir yalnızlıktır, bir unutulup gitmedir, bir zindandır, bir karanlıktır, bir sıkıntılı hayattır. Ejderha ağzı gibi, ejderha karnı gibi bir mezardır. Ama ehli Kur'an için, ehli iman için dünya zindanından baki bir bahçeye çıkmaktır. İmtihan meydanı olan dünyada imtihanı bitirip cennetlere, cennet bahçelerine kavuşmaktır. Zahmetli bir hayattan rahmetler dolu olan bir hayata, cennete gitmektir. Rahman'ın rahmetine açılmaktır. Allah'ı bulduysak, Allah'tan başka ilah olmadığını bildiysek, hayatı verenin, kainatı tanzim edenin Allah olduğunu anladıysak, bizim peşimizden koşup duran ecel arslanı, birdenbire munis bir hizmetkara dönüşür. Evet, ne harika bir şey. Siz aslandan korkup dururken, birden aslan hizmetkara dönüşüyor ve el pençe divan duruyor. Emrinizdeyim diyor. Ata at oluyor. Binin bana, ben sizi cennete götüreyim diyor. İşte ehli iman için hayat budur, ölüm budur, ebed yolculuğu budur. İmandan mahrum insanlar için dünya hayatı yalancı bir cennettir. Yarın öleceğini bile bile, sevdiği bütün dostlarından ayrılacağını, ayrı düşeceğini ve bugün çok sevdiği gençliğinin bir gün tükenip ihtiyarlığa dönüşeceğini, parlak cildinin kırış kırış olacağını, gücünün kuvvetinin tükenip belinin büküleceğini bile bile yaşamak, bu yalancı bir cennette yaşamaktır. Yerken tatlı ve fakat yedikten sonra zehirli olduğu anlaşılan bir şeyler yemek gibi bu. Ya mezar denilen bir zindana, bir yalnızlık hapishanesine hapsedilmeye hazırlanmaktır bu. Halbuki Kur'an'a inanan insanlar için ölüm nedir? Öteki aleme göçmüş, buradan gitmiş, eski dost ve ahbaplarına kavuşma vesilesidir ölüm. Hakikati budur ölümün. Hem hakiki vatanımız, ebedi makamımız, mutluluk ülkemiz olan bir yere gitmektir. Gerçek vatanımız ahirettir. Ve gerçek mekanımızı da Allah cennet eylesin. Hem dünya zindanından cennet bahçelerine davettir. Hem Rahman-ı Rahim'in lütfuyla kendi hizmetine mukabil, yani Rabbimize yaptığımız, onu razı etmek için yaptığımız amellerimize bir ücret alma sırasıdır. Hayat vazifesinden ve hayatın birçok külfetlerinden bir terhistir. Yani artık ahirette, cennette ısınmak için sobaya ihtiyacınız yok, olmayacak. Üşümeyeceksiniz. Yemek için kazanmaya, zahmetler çekmeye, sabah akşam çabalamaya muhtaç olmayacaksınız. Dünyanın birçok sıkıntıları, günlük işleri, hastalıkları, problemleri orada bulunmuyor. Problemsiz bir hayata geçiyorsunuz. Geçiyoruz inşallah. Hem kulluğun ve imtihanın talim ve talimatından, Allah'a karşı kulluk vazifelerimizin ve imtihan dediğimiz dünya imtihanının şartlarından bir paydostur. İmtihandan dışarı çıkmaktır. İmtihanı kazanmaktır inşallah. İşte ey dostlar, kim fani hayatı esas maksat yapsa, sanki dünyada ebedi kalacak gibi düşünse, gençlik ebedi kendine yar olacakmış gibi düşünse, görünüşte bir cennet içinde de olsa, manen cehennemdedir. Çünkü insan akıllı varlıktır. Hayatın sonunu görür, ölümü görür. Ne kadar dünyadan lezzet alıyor gibi olsa da, ömrün sonunu da gördüğü için akıl ona çok endişeler getiriyor. Her kim baki hayata ciddi müteveccih olsa, ahiret hayatına ciddi bir şekilde yönelsek, bu insan dünya ve ahiret mutluluğuna gerçekten sahip olur. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da, dünyasını cennetin bekleme salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Allahümme cealna min ehli saadeti ve selama. Allah'ım bizi saadet ve selamet ve Kur'an ve iman ehlinden eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi bi adedi cemi'il hurufil müteşekkileti fi cemi'il kelimatil mütemessileti bi iznir rahman fi meraya temevvucatil hevai inde kıraati kulli kelimetin minel Kur'an min kulli kari'in min evvelin nüzul ila ahir zaman verhamil mu'minin vel mu'minat bi adediha birahmetike ya erhamer rahimin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ım Efendimiz Muhammed aleyhissalatu vesselama, onun al ve ashabına rahmet et. İndiği günden itibaren ta kıyamete kadar her okuyucunun her kelimesini okuması esnasında Allah'ın izniyle havada dalgalanan Kur'an kelimelerinin, Kur'an harflerinin her biri adedince salat selam eyle Peygamberimize ve onun ashabına. Bize, anne babamıza, erkek ve kadın bütün müminlere bu rahmetler adedince merhamet eyle. Bunu rahmetinle yap. Ey merhametlilerin en merhametlisi, dualarımızı kabul buyur. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.